أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم. دا دوا مبارك آياتنا دا سورة البقرة دوا سوو أتبنزوسم أو دوا سوو نبنزوسم آياتنا د جیو ربط د ما قبل سره دا دی په ما قبل کې الله عز وجل هغه خپل صفات د وحدانیت بیان که آیت کرسی شریفه چې تیره سوې وه د الله تعالی ذات او صفات دواړه په کښې کې بیان سوه ذات یې معنا په حیث د وحدانیت او بیا هغه صفات چې الله ته خوب نه ورځي الله حی دی الله قیوم دی معنا د ده توحید و د نور صفتونه په کښې کې بیان سول. اوس دلته چې دی دلته بیا اثبات د دې خبرې کوي چې اثبات به د الله د وجود وکړي هغه خیر د ده صفات بیان کړي وه اوس د الله وجود د الله په وجود کې خلکو ته مشکلات پیښ شوي دي چې الله ګرسره نعوذ بالله نسته نو الله تعالی درې قصې نقل کوي دلته دستې پرله پسې درې قصې دي. اول قصه کې به د الله تعالی وجود ثابت کړي به سمدم په عقلي دلیل باندې بیا ثابت کړي په دې نورو دوو قصو کې الله تعالی بعث بعد الموت ثابتوي چې الله موجود دی نو تر دغه مرګ وروسته بل ژوند ستا حساب درسره کوي ایمان اوس لا پر راوړه ورته تابع سه دغه صفات یې اوس لا ومنه. دا یو رقم رابط شو د ماقبله سره چې هلته د الله صفات بیان شو دلته د الله وجود ثابتیږي او حشر نشر ثابتیږي تر دې مرګ وروسته. بل رابط یې دا دی چې مخکې هلته خبره بیان شوله د مسلمان د نور او د کافر د ظلمت چې الله تعالی مسلمان د تاریکۍ څخه و نور ته راباسي عقلي شیان ورته ورښيي مؤمن به شیان ورله روښيي د ایمان باکې رڼا و نور دی او کافر چې دی هغه د نوره څه تاریکۍ ته ورځغلي هغه دغه د جهالت په تاریکۍ کې غوټه کوي دلې به دا هم درته راشي چې کوم کسان مؤمنان دي لکه ابراهیم علیه الصلات وسلام لکه عزیر علیه الصلات وسلام د دیو د نور ته وګوره د ایمان چې د دیو د ایمان څنګه ځلا ده د دوی په مقابله کې چې کوم څوک راپورته سوي دي د هغو هغه جهالت ته وګوره چې کافران یې الله یې په هغه جهالت کې پرېږدي په دلیل یې هم کار نه کېږي ولې الله یې اراده نه کوي چې درته څه شي وکړي هدایت ورلره وکړي. نو اوس دا ترجمه راوایم. الله عز وجل داسې فرمایي ألم تره آیا تا کتل نه دي کړي تانه دی لیدل و چاته جی کتل نه جی کړي الا الذی و اغه سړی ته و هغه چاته حاجه چاغه حجت کاوه مقابله جوړوله شخړه جوړوله ابراهیم د ابراهیم علی صلات و سلام سره فی ربه یعنی فی وجود ربه فی وجود که در رب د دنیا منی د سر رب البل رب د کمی خواو که دایس خبری که با تیسی متوجه است دا خطاب خو بیا دا رسول علیه صلاة و سلام تا خیراون است پا امت که و هر چا تا خطاب دیچه آیتان نجی که تیه واقع سردی تا وسنو ابراهیم علیه صلاة و سلام تا وقت کرسوی دی نمرود تا وقت کرسوی دی مشکل لگی دلی و پا زرو کلون و مترمنز دی پس ترگو چی سره یو شیوی خود چور تا گوری دا دا تره توری خود دا رؤیتی مگر ما تست مخکیم شویلی و پا تفسیر که دا خبر بیان سوی و چه دا رؤیت خو سبب دا علم گردیلی دل یو شی چه پا علم که دو غنه یقینی چه دا تواتر درجه تا ورسیش برا کسریلی دلی نی املکلی دلی چه یه لکه ما تست مثال پیش کری و لکه سری چه یو چه تو و یا غنو نا افغانستان لی دلی دی نی امریکا لی دلی دی نبل جنگ شی لیدلی دی فقط مازی دا خبر عام اس و گرد و خلق زیان تا ورسره برا وده تا تا امریکایان نو لیدل سنگ پس غاست و سنگ مات سو نو دلی دلی دی دو خو ندی دلی دلی دلی خواه چا جیب سر جنگ دلی دی چیز غلو ولی دی چا جیز غلی ران باری وی نو نو گوره برا ده تا تا دا دا دا علم سخه تعبیر پر رویت که تا نو لیدل کنی دو خو لیدلی ندی نو یو شی چی دیر معلوم سی برا لکه دی دس و دا داره کم سی دلت هم داغ قصه دا ابراهیم علیه صلاة و سلام او دا نمرود دا داغ سکر المرس پینه و دا رسول علیه سلام پا زمانه که تاریخ داغ سکر پا مخر آخص که و دا ارچه از داوه چه دا پیش سوی دا نخوج تعبیر پر رؤیت وکی کنی امراد علم دی مش که وس اغا حاصل دا ترجمه و یوی لبزی ترجمه دا لبزی ترجمه مخی ما در تووه اغا داغ دا علم تره آیاستا نظر ندی رسید دلی ندی دلی کتل پیری الا لزی و اغا چاته اغا تاوه ندی لدلی یعنی خونو لدلی جدی کنی داخل لفظی ترجمه دا اغا حاصل دا ترجمه دا اغا دی علم تر ایستا علم ندی رسیدلی یقین جد ندی رسیدلی الا لذی و اغا چاعتا حاجه چا اغا حجت کاو حجت دا اغا دی چا سره دا چا سره دلائل وی مقابله ورسره که بس ورسره اختای پا دا سره اوی که اسم روازی چی تا دا خبر نمانی وی تو اس ما سره حجت که دا در توای حاجه چا حجت کاو دعوای کول د چا سره کول دا سړی ابراهیم د ابراهیم علی السلام سره دغه الزی سمراد نو هغه نمرود دی دغه سره نمرود مرادی د ابراهیم علی السلام سره حجت کا او پچش کی فی ربه یعنی فی وجود ربه در په وجود کې هغه نو سره منی چې بل رب د کوم خاطر رب زه نو دا ولي کول دا ولي د شبکور وزي مړ چې در رب سره منکر دی الای واجبای اند دې جهته څخه آتا چې ورکړی وو هو دته الله الا عز وجل الملك ملک پاچي ورکړی و دغه پاچي په دغه بلا لړی سړی چې قدرت پیدا کی مال پیدا کی بار چې د دې پر ګرد خلق باندې عزت منسی بار ځان دې ورکسی بار پر عقل باندې پر دې و غوړيږي بار دغه غیبی شیان نه منل ک الله مش پستر ګونه دی دلی بار دغه څخه منکر سی د ملائک سره مثلا منکر سی الله یواجه دغه بیان کړی چې دغه پاچی دغه ثبت شی ده کده ارچا په دماغ کې د پاچی کې بر راغلی د دغه حقانی شیانو څخه منکر کوي اند جه جهت آتا چې ورکړی و هو دته الله الله الملک پاچی د حضرت مجاهد رحمت الله علیه څخه روایت دی وایي دا دنیا چې الله پیدا کړی د ګرد دنیا پاچی چې د الله پاک و څلورو نفرو تور کړی د دوه مسلمانان و او دوه چې و کافران و په مسلمانانو کې چې و یو سلیمان علیه الصلاة والسلام چې د ګرد مځکې پاچي الله ورته ورکړی و دا مؤمن و نبی هم و دوهم نفر ذو القرنین و چې مؤمن هم و او د ګرد مځکې پاچي ورکړی د دې قسم په قرآن کې برازي د خیر سر او دوه نفره کافران چې و یو نمرود دی چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره دیم د ګرد مځکې پاچا و او بل چې بیا و بوخت نصر و چې پسې به په بل آیات کې بیا بیان راشي بوخت نصر د عمالقه و څخه و دام کافر و نو دغه دوه بیا کاپیران و نو دته د ګردم ځکه پاچی او په دغه ځان ځنی ورکو چې برای پاچی يم د وامه کې ام کلونه پر چیرس ولا منه مرګ نه نه جوړي و د جه قدرت په عالو برای ورته چې بل خدای نشته بس زه خدای خدای چې اواکسي وس په بچي ارمان نه سړی دی نو دغه سه الله وي دغه جهته د دا وشرو کړ او دا دعوه څه وخت شروع کړ از هغه وخت یې شروع کړ قال چې وویل ابراهیم و ابراهیم علیه الصلاة والسلام دته ول څنګه ول ربي يا رب زما الذي اغدي يحيي تراج وجهك ولكي ويميت او وجلك خلق وجه دا نو څه وخت دلته تفاسیر او اختلاف کړی دي. ځینې وایي دا هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام اورته غورځولی دي وروسته بیا دعوا سره شروع شوه، خدای د اوره بیرته راووت. نور مفسرین وایي دا هغه وخت و چې هغه بتان د مات کړل، د دې اختر چې دوی میلې ته تله ابراهیم علیه السلام رالی دی، دوی ورته لازم میلې ته ولاړ شو. دوی ورته وویل چې زه څه مریض یم، زه نسم تلای میلې ته، په کلي کې یوازې پاتې شو. د دې چې هغه معبد چې دوی به عبادت د بتانو کوه، هلته یې ښه ښه خوراکونه هغه بتانو ته کښېښول. دوی چې به نو د میلې سره تله برای به دغه خوراکونه نو اوس بزرګ شوله، ولې خو د بت مخ ته پراته وه. اباره به نو بیا دا سره ویشه کېده د خورجې خوراکم برای به خوړه کورو ته بهم سره وړه، نه روښه ځولیو کښین کې به ورکوله چې بیا دې در کاله آپت نه وي، مرض دې نه وي، ولې خو هغه ډوډۍ دې وخوړه چې د بت مخ ته پراته وه. نو ابراهیم علیه السلام چې ښه کلی خالص برای تبر ورسره راواخیستې، نو چې اول ورننوتې اول یې استهزاءن چې په دا بتانو استهزا برال، نو ولې نه سره خوري چې سترګې مو د غیرې ډینې ولې خو در واخلې. نو هغه کله خوړه خو ډبره ده، ابره یې بته سر څه ورته کش کې واهه یې واهه یې واهه یې ګرد یې ټکر ټکر کول، هغه ټې پرېښه اته برته بره ته نه ورواچه په غاړه کې وزړه ځینې ولاړ. نو دوی چې بیا راله بره چې دا ولیدله چې هغه د دوی معبد دا خوراکونه ډبرې ټکر ټکر پرتې دي چې دا چا کړی دي. یو سړی په دوی کې و، هغه بره دلته یو ځوان دی ابراهیم نومېږي، دا کار کوو دا د ده کار دی. زه چې فکر ورته د ده خبرې دغسې د بوتانو په باره کې د کژې وژې وې عقیده نه ورته درلوده. نو دی را وغوښتې چې راوی غوښتې دلایل خو سره شروع شوه چې دا چا کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته خو د دوی څه پوښتنه وکړه، خو دوی به درته وایي خو ته برم د ده په غاړه کې دی خپل جواب ووایي. نو دوی بهر ورته دا جواب ویلی سي، نو دوی ویل چې خپل د قاتل جواب څوک نشي ویلی، د خپل هغه مکثر جواب نشي ویلی چې ده کې ماتوالی ورکړی دی. نو دا به تا ته بیا زوی څنګه درکړي، تا ته به برکتونه څنګه نازل کړي، دا به بل څه کار وکړي، هیڅ یې نشي کولی. دلته بره نشته د دې عبادت نه کوي ستا رب څوک دی. ابراهیم علیه السلام له رب زه اوس در وښیم زما رب دغه څوک دی. دلته دا حجت پیښ شو، وروسته نو بره بیا چې دا کیسه سره وسوه پیښه شوه، بیا نو دی ورته واچوه بره نو بیا بل علاج نو د دې سړي نشته، ولې په دغه دلیل چې دلته د اصوله په دې دی نسبه قانع کېدای شي خبرې ته تاسو متوجه یاست. ولربی رب زما دا څوک ګډ دی؟ ابراهیم علیه السلام یې زغه وخت قال چې ویل ابراهیم، او ابراهیم علیه السلام ول رب یې زما رب الذي هغه ذات دی یحیی چې ژوند کول کی ژوند ورکی او مخلوقات ته، و یمیت او وجل کی. قال هغه سړی ورته ول دا نمرود، ول انا زه احیی ژوند کول کوم و امیت او زه وجل کوم، خو زم دا کار کوم. نو دا ته و در رب نقشه خدا غد شرب ته پر دغه پیژنې چې ژوند کول او وجل کی، خو دا کار زه کوم. نو معلوم دار زره بیا نو څه چاله وکي تفسیر شریف راوړي دي، وای برای یو دوه نفر راوسته بنجا چې پر یو باندې د اعدام سزا ختلی و چې دا باید اعدام شي. برای خدا غدي دا وکي د مړه په درجه کې دی، ما دا دی الک هغه بل سړی ته چې بیا رهایی ورکول سوي و خلاصون چې معنا دی بزی د جیل ازادي ناکمونی ولی دی، هغه ته بر جلاد راوښتي بر د سر خپل پلا کلم کړ بارل ته ادي ژوند لیکل سوی دی چې باید ژوند وکړ لار سه بازار ته ادي سره مزن وخت دغه می ژوندې کې دغه می دادی مړ کی ها نو خزر ابسوله دغه د لیلې پیش کی ورته بار لغه د لیل چې ته د خدای د پاره پیشې هغه په ما کې موجود دی. دغه ورته قال دا ان مرود ول ان ز او حی ژوند کول کوم و امیت و ز و جل کوم. قال ابراهیم وس ابراهیم علی السلام د دې دلیل واوشتي بل دلیل ورته پیشې د الله پاک د پیژن گلوی د پاره ولی واوشتي دغه ځای ته الله پاک اوس موږ متوجه کړو چې د یو چا چې کوپر پر نصیب پر دماغ دغه ستاریکې د ابراهیم علیه السلام په اول دلیل باندې په نو سره غلطه ترجمه کړي. ولې غلط ترجمه کړي؟ ابراهیم علیه السلام الله پاک ژوند کول کی ژوند کول داګه لکه اګی چې د مسله په اګی کې مرز پین جوړ پراته دی چې نهسته الله حی ژوند دی چې تر راباسي دغه سمرادي چې په میت پمړکی په جماعت شي کې د مثال په تور الله حیات کې چې خدغه ته حیات وای چې شي حیات نه لري ور لره واري کې یماتت دغه ته وای چې حیات پک شي کې هغه حیات نه قبض کې ځنی وای خلی د خبيس د بل کم ترجمه وکړه ژوندې مازی الکی برای ول دغه ژوند دي ته ژوند کله ور لره دغه ژوندې دي ژوند په خپل پک شي کې دي مازی لا سونو ور خلاص نو دا احیاده یحیا خو ده هغه یاده ولا چې په هغه شي کې د سره حیات ینه ته حیات پکې کوه خلقې پر شوله سره راولي نو دا خو د وخت ژوند دی. نو د دماغ چې دونه کارونه ابراهیم علیه السلام البرخ دا خو الهه ګده مثال پته دا په دلیل پیږي زت دلیل ورته ز احیا و اماتت د الا خاصیت بولم چې ژوند کول او جلد الا کردی دی لک د بند سی لک ول او د یو چا سر پر کول د غی د ځان کار و بولی چې د احیا و اماتت د خو احیا و اماتت نه دی نو د خو د یو چا سر بل ول د خپل ځان څخه او هغه بل چې دی ژوندای شي دی علاج کی نو چې ته دون ست کورا دی نو ابراهیم علیه السلام راسه نو دسې دلیل ورته وایه چې د مثال په تور کشنۍ له ام په پوهېږي برای د لمر مسلې ته راوستي برل په دغه کې نو تاویل نه جوړېږي چې هر څونه پر انسان باندې د خرګري خرې کټ وي چې هر څونه د بې عقلي خرې پر کټ وي باره نو په پوهېږي نو به ملامت شي نو وقاله ویې ویل ابراهیم و ابراهیم علیه السلام هغه زور دلیل یې ورسره پرېښو خو په هغه باندې د سر نه خلاصېدي پر بله ولاړې برل فان الله بېشک الله عز وجل چې دی یأتي دی راتکوي بالشمس پل مرسر روزمره من المشرق ده خکیز ده خواتخه بل برای الله پاک چه دی دای قانون جور کردی ده المر اغا نظام داسی جور کردی مثال پتور لکه ده سایکل گراری چه پر اخوای فیدر روین وی چرخی پر ده بل خواه خنو نرا چرخی برای اول نون ده الله پاک پا ده المر روزمره را تک ده مشرق ده خواتخی پا اکی تر اتک وک بها په دغه المرسر من المغرب د المغرب اذا د خواص خبره نو کې د جبل خواره و خېجه وش تر ابي ته ورس د نظام بدل ک وس دل ته چدي د دې دانې سویل چې دغه کار زکوم د نمرود چدي د دې دغه دعوان سکول چې د المرد خوا خې زر خې جو مستخدم د چې پی خواره و خې دا ولې نسی ویل چې د اخره خې جو نو خلک په پویږي چې نمرود وای ته د څوک له خدای بو ته اجازه د وسو کاله نو د المر خو د زرو کلو سره اخوا سره خیژ نو دا د پر ځان توانه ولا هیڅ خو نیست توانه ولا خدای حاجز دی نو پیدا دی نو دغه دعوته د لاس نو وروري چې معنا زیاده اخوا را خیژ په دې خو ګرد خو خپل فلچ در واغ وای ته خدای څو کالو با چای د سره چې ډیر سده زر کاله المر خو په زرو کلو په خوا چې د جهان دی د اخوا سره خیژ نو هغه نسبت د ځان ته مس کولای نو ابراهیم سورته وای الا فکر اتقی بشمس په المر من المشرق د المخاته د خوا سره پاتې تر اتګو کې به په جل مر سره من المغرب د المرمیده د خواسخه په بوهیته متحیر سحیران سؤال لذي هغه سړی کفر چې کافر دی دغه دی د جهالت پردې پر دماغ اوارج د کفر هغه دی دماغ کار نور لرو کی چې په د اول د لله دی باید پوهېدلی وای د حق لارې پیدا کړی وای د څه د الله په وجود قایل سوی وای مګر یا پر خپل بې عقلي باندې سپور دی نو بره څه کوي په بوهیته بهت و دغه ته ویل کیږي چې د انسان څخه بره د خولې چل ورکړي زه اوس څه ووایم متحیر شو چې اوس به کوم څه نو دغه سې ملامت شو په بوهې ته متحیر اریان شو مختور یې سو الذي هغه څوک کفر چې کافر و چې دا نمرود دی څه نه سوه ویلی دلته په دې ځای کې کت مفسرین رحمة الله علیهم لیکي وایي خو دا بل ډول دلیل خې ویلی سو هغه دلیل کې نو سوال چې د اخا زر اخې جو مستخدا جد د اخره اخې شي فقط د سی به ویلی وای چې ستا خدای د اخره اخې شي نو ستا خدای چې دونه قدرت لري د جیبل خواجه امر اخې شي کدا ایس په خبره پوسه دغه سی ابراهیم علی السلام ته ملامت کړي به چې د اخره اخې شي ته خپل خدای ته وای چې ورځ د اخره اخې شي کوا کې عز ما سما سما بل خدای ستا اغه زایت خلاص نو ورول چې باندې زیاره کړی چې موږ خود د مخ هم راغتی یا د بل خو د جګ ورته متوجه ک چې ورته استه خو د اخره وخیږي وای په دغه وخت کې نو د ضرورت ولی ودل چې په والا بلا چې دغه نبی امدی ضرورت یې کې رسو په دلیل کې او کې الله ته خاص وکي چې الله د اخره وخیږي ور او مول چې خیږي او کې را وخیږي په چی په هغه ګړي دړي وړي کې ټول خلک کلمه پر وای پر ابراهیم علی السلام چې واقع د الله تعالی نبی دی او الله پاک موجود دی اوس خلا ته سجدي کې یا نو هغه مور ته وای نو ولي خپل ځان په چی په خپل خرابې دلته وای د ضرورت ته بارکې رسو کدا ایس په خبره پویږي وای لکه فرعون چې په دریاب کې غرقې دی چې د غرق وخت یې رالی باره ول زه شیم د موسی علی السلام په خدای باندې زه ایمان راوړم امنت برب موسی جبرئیل امین د دریاب سره شو راوښ په خپلې او تخت کړې بره دا نو وخت نه دی د ایم دلته دغه سپوس د ته اضطراری یقین وای په اختیار نه وکي د مجبوریت څخه خبره سپوس چې خبره خدا غشه ده او دا ایم یقین چې ابراهیم علی السلام کوول الله دا افاول چې راوم خېږي او کرا وخت یې ګرد خلک پر د کلمه یانو بره چپاته سخله منډه ونیول سو چې بار نو هغه مسلسل افسراله چې بره نو بیا ورته وګرځو هغه خو بیا جلا اقتصاد دلته زموږ د ترجمې سره فقط دغه مضمون اړه لري چې د الله تعالی وجود ابراهیم علی السلام دغه صورته ثابت کی نو زموږ په وخت کې چې دی ام دهریانسته دغه سړي ته چې خدای نه مدي ته دهری وای دهری دغه دی چې هغه د دنیا پیش ګرځي دغه خپل وای خود سخته نظام دی چلیږي الله عز وجل نه چلی موږ وایو چې د دنیا یو زره یو بلک چې د درخت څه شوی کیږي په دا غره کې به څونه کډیان وي چې هغه یو دونه قدر د اوبو څاڅکي پکښې مشلي دغه غار لا د الله بې ارادې په والله بلاکه جوړ شوی دی. د انسان دا سترګې کې لس واره رپي لس واره د الله اراده ورسره ده، کې زر واره رپي زر واره د الله اراده ورسره ده. دغه یوه سا که د الله رب العزت اراده نه وي څوک کې نه نیستل راکښایه نه شي، کې راوکشه بیا نه ایستای نه شي. دا ګډ شیان د الله په اراده پسې اړه لري. الله دغسې یو عظیم مخلوق دی چې دغه ټول تصرفات یې نه عاجزه کوي، پر دې ټولو باندې غښتلی دی. د ټولو اجالو وختونه هم ورلره ورمعلوم دي. تر دا ځای پورې دلیل تسې باور دي. په پای کې الله څنګه فرمایي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نكي القوم الظالمين واغا قوم تا چاغا ظالمين. بس د ظلم د پاره دغه بس زکی چې الله عز وجل ظالم ته لارښوونه نکي. شاز و ناجر که یو څوک چې هغه د خپل ظلم توبه وباسي نو الله عز وجل باره ورسره لارښوونه ورته کوي، پر جن باندې راسم کی. که ظالم بس نفس په وکړه چې پنځوس خلک راشي دعوت کړو کې گشت کړو کې دی هغه شی دی درغه نه کیږي. والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نکي القوم واغا قوم الظالمين چې هغه ظالمان دي. الله یې بس الته الله روباندې که دغه سلسله ابراهیم علیه السلام دغه سې دلیل وموایه فهغه اول دلیل خګر سره سر نو خلاص چپه ولاړې پر بله خوا باندې خبره کاش کړه. په دې بل دلیل چې سر خلاص نو خو باید کلمه یې ویلې وای، مګر یا بره دغسې چپ پاتې شو چې بادشي د لاسه ونه وځي، متحیر شو. تر دې ځای پورې دغه قصه نوره دلته خلاصه شول. دا نو د ده د ابراهیم علیه الصلات وسلام د نمرود واقعه شوه په دې ځای کې. نو پر دې باندې عباره تفسیر شریف لیکي، وایي چې دغه یې نه ومنله خو ګرد منکرین شو. هغه د ابراهیم علیه السلام یې ورته واچوه، هغه چې دا اوره ووتې ځینې ولاړې د دې ځایه مهاجر شو. الله پاک پر دوی باندې داسې غوماشې مسلطه کړې، د دغه غوماشو په ذریعه باندې دا قوم اکثر هلاک شو. نمرود چې و هغه در دې قوم وروسته څلور سوه کاله ژوند وکړي. الله یې په دا دماغ دلته غوماشې ورنه ایستل چې په مغزو کې خوړی دی. نو غوماشې چې دلته دغه ځای لانو کې نیش په جه کې خبره موږ ګروي، نو هلته خو د ګرولو هېڅ ذریعه نه جوړېدل. خشه یې نصیب شي ورچ خلای چې دورې برای به نو د خپل سر د اشپ چپلا خو سره واه دا رقم به برای بنو کې آرام اجما هغه قماش بلته وشور د په چپلا خ باندې ازای به اله کې اشیره به کې دته چې به یو غړی آرام پیدا سو، بل غړی خو بیا یې غنیش په جگاوه. نو برای به په خپل ځای کې ناس په درایت کې چې یو صفات ول چې ارڅوک ما ته راځي د سلام پر ځای دی یو چپلا ک پر د سر باندې وي سلام ضرورت نور نسته دغه سلامه کده په دغه چپلا کو کې برام ورس دغه رقم سو هغه څلور سو کال الا دغه عذاب لره ورکی چې ته دغه څه ښکاره دلیل سر پیچې. نو الله عز وجل ګوره قوم په غوماش ور مړ کی لکه دا اوس چې دنګي غوماش تیس په غوماش نو هم سړی مړ کوي سي وساجي مړ تیس په سر په سترګو ولیدل چې د غوماش د خدای مخلوق په ولاړ ولاړ غوماش دغه څه مخلوق دی. هغه ساجي سوای وای سوی او خصمی کثیر انداخته فشئی کارش کفایت سخته. نو دا نمرود بل کار دغه هم کړی و. برل ابراهیم علیه الصلات والسلام چې د الله تعالی په وجود قیل دی وای زما رب د لوړې خواته دی، برای به نوغي شي غورځول یو لوړ بنګلای هم جوړ کړ دغه ځای چې بهغي شي غورځول او الله عز وجل د استدراج کوه د شوي وجه کول برای به هغه شي چې راشوه سور بو برای لاغه دی خدای مې مور بوشتی د ابراهیم علیه السلام کې دغه شیانه کول. نو د چې د نو ساجد سوای وای سوی او خصمی کثیر انداخته د الله او خاطر چې د دشمن غشي ور غورځور نو چه په وکړه. الله پاک پر د باندې مجاهدین نه دي مسرته کړی چې مجاهدین پراسه. الله او نظم پر شکر کې در ټول کمزور شي نو غماشه ده کدای شپ خبره پوښ غماشه دونه کمزور ده چې بعد مزر اول ځدان او بارد لته تر دې پر یو بل قصره پیاس مولانا رومي رحمه الله نقل کړل و یو ورځ غماشه را له سليمان علی السلام ته ریزه وکړه. برال د عبادت د شفاعت بن په خدای کده د لاسه ما خپل د طبيعت شي کړی چې دی فاطمه سودا یې دیمه په مخه واخه دوری مبوز زما وابل کې ته سودا یې دیمه ابل کې کې وغورځي خو بعد یې نو سليمان عليه السلام بار ورته ول بار ول دیش دا دیش په سله خو نو نکیږي چې یو دشمن یې دا یو دا وچی ابل نه خود دوار حضور غواړي ته به ولاړ شه بار به بعدم در سره راوړي نو بعد خو چې به یې بیا دان نشه د ځنه جواب ول برل ته بعد را زیرک چې دواړه سره ودرې د اسما مخته بس به زدرته ملامت کوم په سلا به پر وکم ا دانو چې تللی د لات لګید خو بعد نه شاجر وای خو چې بعد پر خای د در بل دغه چیرې کې داش نو خو بار دغه غماش ضعیف مخلوق الله پر مسلط کی جماعت کې ورلی او د ارچا څخه دغه درخواست کوش د سلام پر ځای به ما په چواټه وای پر دا سر باندې چې نو کې وسایر ترا کول سي نو ارچا چې د الله د جن مقابله کړی ده. الله خپل شکر ډیر لري و ما يعلم جنود ربك الا الله د الله لشکر یو الله ته معلوم دی بل څوک نشي معلومولی چې الله څونه لشکر لري موږ خو نه دا انسانان لشکر بولو یا الله زما لشکر دی ما ته معلوم دی بل څوک نه په پوهیږي نو دغه یغه ادنا درجه لشکر دی کدا استر دغه له ادنا لشکر ولري نو دا آیات خلاص او کالذی مر دا به هغه قصه ده چې په دې کې اثبات د حشر و د نشر کول کیږي چې معنا انسانان بیرته راژوندي کیږي چې مړه شي داسې نه ده چې ختمیږي او کالذی یا لکه د هغه چا بیان هغه ته ستا علم نه دی رسېدلی مره چې هغه تیرېدی چیرې تیرېدی علی قریه کې پر یو قریه او پر یو کلي باندې د دې بیان بیا دا دی په بني اسرائیل په بیت المقدس کې دا د دوی قبله وه د وخته د کلو څه آباد یو پلای د الله عز وجل څخه سرکشي ډیر اسو سرکشي چې ډیر اسو ول الله تعالی خپل دشمن بوخت نه سر کافر د عمالقه او پاچاو هغه خو مال د ګردم ځکه پاچاو لشکر یې پراکاش چې پراکاش کړل پر دوی باندې راغله بیت المقدس یو را کی لټ لټ کی کلی ور و نړول ګرد شجو کشنانی ور مړ کړ یو څه د ځان سره بوتله دای بنجان نو دا لکه ګرد ورانی سو چې په کلی کې جنگ وسی کندوالی خو د جزې خلګو نه جیل دي مرشت چې خپل وطنونه لیدلی چې ورسې ته چا په کلو کلو دلته سړی نه دی وسی دري موږ فراغه به یو جنگ مازی تیر سوی خو نه به توري ورونه به اخستی انسانان بنی نو دا اسه کې بیت المقدس د دې یو صبر خې ور سره یو ورل دوري هغه خپل وطن ته الله ته دی مریان کړ د مریانو کارځنی اخستی یا یې بنجان کده په بنجخانه کې وو عزیر علی صلوات و سلام په دې بنجانو کې وو عزیر علیه الصلاه والسلام یو څو مدورې بنجو بره بخت نصر قرار دی الکی د باندې چې الهی کې د بره یو ځای خر پیدا کی خری ور سره را روان کی بیرته راځي بیت المقدس ته په سفر باندې په شواروزو سفر دی راځي بیت المقدس ته ځان را رسی چې خپل کلی دی ابایي دورې دای چې رالی د بیت المقدس کلی ته چوب کته چې دا دار کم نه دی دلی دی یی شي چې وار د واره بام شوا سی بیا جوالونه پر راو نه دی دغه نو بد نه دی دی په وطنو کې دغه څه خونی نه لري اول بام را شوا سی بیا جوالونه پر را شوا سی کلی دا غسی وران پروت ا دی پر یو لور ځای ورته ولار دی خپل خر ور سره دی د د سره یو سین زرم په ټوکری کې ور سره دی یو څه چې د انګور او بور سره دی چې سره یې رستنی باس چې شي څوک یې شي امور سره دا ور سره دی برای دلته دا تحیر وکي یقین خې جوړ دی د خوونه بي دي عزير عليه صلوات و سلام چې دغه خلک ګرد بیرته الله په ورځ قیامت راجوند کیږي مګر هغه صحنه دراجوند کیدو چې د ځان ته په دماغ کې را حاضر کړ بره داسې بي اختیار بر الله به نو څنګه راجوند کیږي دا د دې خرابې چې انسانان تر لاندې دي الله به نو څنګه راجوند کیږي ګوره شک نشته چې دینه په پویل چې خدای څنګه راجوند کیږي یقین یې ډیر دی پر د سړي چې شي یقین یې پر شي باندې بره شي نه دی چې وایستا کداس په خبره وسپور یو شی نه دی چې وایستا یو سره په دماغ کې پر لګرځي ګرځي بارد خپل خبر ورته وځي هغه دلته نه یې خو د یقین چې کوم سره مخصم دي سپورته وایم دلته دا غره کوم چې دا خو نه مخه اله راجبند کی بارد چې سوال پیدا سې چې نو څنګه به راجبند کی ادا خبره چې تر خپل ووتله چې څنګه به راجبند کی الله عز وجل پر د باندې مرګ راوستي د پر خره مرګ راوستي انو پروت دی پروتی پروتی پروتی ټیک سل کاله بعد الله عز وجل راجوندې کی ګوره دا بل هغه مړی دی چې تر مرګ وروسته پر دې دنیا ژوندې سوی دی یو هغه د موسی علی السلام په قوم کې بل هغه بل کلی و چې هغه د وامه څخه د کلی و ته په قران کې دا څو خلق راځي چې تر مرګ وروسته بیرته ژوندې سوی دی خو عادت دا رقم نه دی چې ګردو مرګ کې دا سوال به څوک نه کوي چې نو وسول نه کیږي قانون دا دی چې تر مرګ وروسته ژوند نسته مګر هغه مرګ چې په اجل سره راشي او هغه مرګ چې به اجل ای الای مرګ دا غسی د امتحان ته پر هغه بیرته ورسته ژوند پر دې دنیا هم قبل یا دی ژوند کې لکه یو پوغو کې دی سل کاله بعد چې را فرصت کی چې بیرته را ژوندې سو بارا دې چې اریان سو الله پاک پښتنه ځنی وکړه بارا ورته ول چې څو مرګ پر دازې کیش ته د فکر دادی بارا لیار شواروز به منو پراینو فکر ادا وکي چې ما نه وسخته راکښه نسلی ما نه ماپشن ټیم راغلی و دغه د ماپشن هدي اوس ماپشن کزار یا مزګر خد بره لیار یا به شواروز یا به نو یو لږ وخت ما نه کشفره باندې چرسه یو خوب می دروندو نو شواروز چرسوي کشفنه و چرسه یو خو هغه ورځ نه خو بره یوم یوم راز په شواروز د ترجمه کیر یو شواروز یا بعضی د یوم یا به د ورځ یو سی سی خلاصه دا چې ما نه لږ عمر می تیر کړی الله پاک عز وجل بره نو تاتی حساب ندی معلوم حساب دادی چې سل کاله پر دې ځای مړ شتاول الله پاک څوک څنګه راجوندې کی خپل ځان ته جوړ خدای دې ته ما څنګه تر او تازه یې شه د انبیاو غشي الله پاک پر مزکه حرامي کړی دي نه خوري نو د بدن دغه ستر او تازه پروت الله يم د حيوانات څخه ساتنه کړی د نور انسانانو څخه هیڅ چاله دي چې دلته پروت دي الله حفاظت کاوه بدن هغه ستر او تازه راجوندې برای اول نخره تجی بکر خیره داره کم سوی چه اگر اردو که گای گای دیر زور سی برای چه پا گوتی دیسی دیسی که خوابی سی کر سر داغ رکم اردو که پر اتجی پر اگر رکم علی ادخره چه بس بوسیده جی مجو بوسیده اردو که بول برای اول تجی داغه تا پسی وگر اگر انزورو تا او اگر دا انگور و بو تا اگر شدو تا اگر چه جی اگر ورست سوی نجی پر طولش یعنو کش دا جر ورست کیش دیر ب نور شیدی یا استاغ او بد انگورو یا اغه انزر اغه پر اغه رقم پرته لکه وسته د درخت سش کېدلی دا ګرد متزاد شي یعنی خر پر اغه رقم د بدن تازه اغه شین تازه د ټول د سودا نو د چې دا کیفیت ولیدی نو د سی په دسته د الله عز وجل د پاره لکه یقین خدمه هم و بر په شک چې الله پاک یحیا او اماتت کوي الله پاک بعث بعد الموت ان بر تدخل کوي کتاو نو وسی یقین لري په خوا یقین نو یا دا د جوش د سړی سویل کیږي لکه زموږ دا یقین چې بارانونه څوک وری الله عز وجل وری یقین دا سره مګر پرغه سر بیره باندې خو نو مش تیری او بوته او بوته چې تیری بار دا غدی او شپ بار شروع وس بس د ناو شورا ار دی او به یی بارانونه د مزک راشنی نو موږ د اختیار سوې بیا شک الله چې بارانونه وره بیا شک الله نو خره وای چې وست په خوا دي شک تر لودي وست شک پیدا خدا د زړه ته هوس ورته کی خوان دور کی ابر اقرار ته خپل به اختیار و بیا شک چې بارانونه وره بیا شک چې بارانونه وره نو عزیر علی السلام قسم دا غسته دا نو چې د مخه د یقین نه درلود د مخه یې ام یقین و اغه یقین پر بنیاد باندې دا خبر در خلو ته چاله به دا څنګه راج باندې کی ته جيب کی پیټ سره کمی په کی پیټ کې سوال کاو الله عز وجل چې په دی ولې دل برای به اختیار ته خلو ته چې به شک چې الله پاک دا کار کوي د څه به څوک نه کوي چې پر عزیر علی السلام سوال ورید کی چې یار دل چې د مثال په تور یقین نو برابر په دې خبره ته څه وسپوس واس نو دای پر خپل خرس پور سره روان شو خپل کور خو معلوم دی دلته جسل کاله بعد کې بیت المقدس ګرد جوړ سوی دی بیرته بازار دی علاقه ده سل کاله تیر سی وی دا نو ولی جوړ شو بوخت نصر الته مرسو مردار شو اغه چې مردار شو اغه بن اسرائیل چې الته د بنجان کړي وي امریان کړي وي اغه خلق بر اوغه ګور فلزي بر سبب خپل وطن اغه چې رای لاس ود اغه ځای چې را خپل وطن تراله دی خنه دی لیدلی بیت المقدس بیرته آباد کی او نو دی چې را کړي سپه دغه وخت کې آبادی برکلی تر شو اوس خپل کور خور معلوم دی د خپل کور الکه ته چرالی یو سپنسر رند نه ست درکم تفسیر شریف روح البیان کې تفسیر راغلی دی د دې قصې قرطبی کې راغلی دی نو دا برد سلام رواچه و سپنسری سر برد عزیر کور بد اغی اخی و ثوجر برد عزیر دا چا پیه آدی دا اغ شده ده چا اغ عزیر علیه سلام چه پا کم وقت که و دیلی دلی و پا اغ وقت و که برد عزیر علیه سلام خوست دخل گو یر دی اغ و رک دی دا چا پیه آدی ورطا ویجر دا ورطا زع و زیرم اغی ورطا لکه از مش پا استلا بانی بودی چه چا تا گاری برای زوی از رتا منالی ویجتی تا جا اغیه برادول یا غیم برادول نو داغه نقش خدا و اغه خو مستجاب الدعوات چ دعا به کړه و علاقه بل اول نو ته ما ته دعا وکړه چې الله پاک دا سترګې را سمې کی اده دعا ورته وکړه پر سترګې لا سور کړي چې الله پاک بنا کړه دارا ولا رس ولا اخو د سی او پیجن دي شو زهر نو پر عزیر علی السلام چې عمر تر سوي د سپین ژری سوي د خاغه زوان دي الله دغه امانت یې شو برای را روان کی ورده ازان و کلی مجلس آقا یمزای چه کوتای ده خانکا التا در بار تا چه سر را لخلقو تی برای ولده آقا عزیر علیه سلام دی ده عزیر علیه سلام خپل زوی ام پا جه خلقو کیو دهی و سلاتو لسکالو حقی چه ورده وقت آقا ولده اتسنگ از ما پلار دی تو د زما پلار یو نقش در لو د پداشا کې د یو تور خال در لو دی خو د میاشت پر کوم د تور خال اچې وکړه هغه موجود د هغه یقین سو اخلاق متحیر سو بل سړی پک شي کناست د لیاغه بارو مشک بنجان وو زما پلار ماته وصیت کاوه ول زما نه کچرا وتی چې بخت نه سره راوستل یو تورات ورڅخه او هغه تورات په یو خوم کې واچاده او بور کم خوم نه برای شخص په پلانې باخ کې شخص کړی نو ماته پلار وصیت کړی او هغه ته بیان کړی او زما نه کورته کړی نو ساخت تورات په یاد دی ول هو نو بوخت نه سګل ته سلویش زره قاریان د تورات مو وجلی وټه علا کې تر غریز قاری د تورات وس نور نو ابر ولاړ په هغه بخت چې پلار د تنخ شو ول یو هغه ځای پیدا کړ خو مې راوکړې تورات چې راوکړو د چلو شروع وکړ عزر علی السلام چې تورات شروع کړي ورته کتل عین ټک په ټک یو حق نصر غل کې دي نو ټول خلکو بر ایمان پر راوړو چې دا واقعي هغه نبی دی چې پات دی صدقه سو الله پاک نو په تفسیر هغه سرخیه د تمازره وستر جمعې ته ګورینو او کلذی یا و لك اغه چاته ساعل ابن دیره سیدلی مره چې دیره چې ردی علا قریه کې پر یو کلی باندې چې بیت المقدس دی وو په داس حال کې راته ردی هي چې دغه کلی چې خاویتون دین لري دلی ویل وی دلی و علا عروش یا پر د خپل با مو باندې ورد واره بام یو دلی بیا دی او دن پر یو دلی خاویه نړی دلی علا عروش یا پر با مو جوال نړی دلی تیش بدیس نواشت بام رو غرزی دلی پر چه جوار رو غرزی دلی پر بام شتوی اول بام زیک تراشه و سوی و جوال پر افزار سوی و نو نو قال دول والأنا سنجا ورا راسي مختصرة كده خونا غير ده قصده بختناس راشيان خونا تفسير السرواي قال دول أنا سنجا با يحيي رجوان دي كي هذه دغ كلي دلتا هذه هو مراد يعني أغ خلق ده جي كلي دي هذه دا مرد ده جي كلي الله ألا فاك بعد موتها ورسة المرد ده جي كلي معناه ورسة المرد ده جي خلق ده جي كلي كده اسمه خبر بقولي كلي خونا ده جوالون خونا مركيج نجوان ده كيج نوش ده ألا فاك بعد در مرد ورسة سنجر نجوان ده كي مراد خلق ده جي كلي دي أن سنج ما يحيي رجوان ده كي هذه دا كلي الله ألا فاك بعد موتها ورسة المرد ده أغ فأماتنو ويواجهو دي الله على فاك على مركي دستيدو دا ساعي وقش مئة عام سل قال ثم بيا بعثرا وفاسا وهو دي بيا رجوان دي كيش سل قال تيرسو قال على ورطو الكم لبست تا سومر زند دلتا وكي سومر بدلتا وي قال دورتو الچ لبستو ما دلتا زند کري دي يومن يوا ورس فره يابا يوا ورس فره رباني تيرسوي او باغ دا يومن ياد ورز يوسي سفره سبلاني تير مانا دستا دا وقت دون لج مال ميش قال بل لبست قال على ورت البل داست تات معلومات نكير بل داست لبست تالت زنگو درنگ کری دی مئة عام سل کالا جی پرداغ زائی تیر سوی دی شنو داخل دا یقین سو چیز سنگرا پورت سوم بدن پر آغرا کم دی سلی چوی خوی وورز نخونی بریتون غر سوی دی نینو کان غر سوی دی دخل کو پرچا منی جار در نام پر رسی دا لیاد آغرا کم دی رو پداغ دول چی وراز یوورز بس تیر سوی یا بد ورز یو سوی نو الله پاک ول داسل کاله جی وس د جده پاره چې د ش سر په خلاص سودا جی داس بارول فنو زور ته وګوره ای عزیر الا طعامک و خرکت است استاد خرک شنت وس وګوره انزر پر څه خیال پر هغه رقم تازه و شرابک استاد چشلو خو شیارته شراب ذکر کې نخ په دغه نه د انګور او بجی د چشنګ شته خو ویل کی نو خود مفسرین وای دین وای د انګور او بوی دین وای چې شواغه شی دی وی ولی شراب د چشنګ شته ویل کیږي هر شی چی یو مش خو شراب وس خاص اغه مردار شیار تو کیش په عربی خو شراب بعد شراب چته ویل کیش مشروب دی یا شراب دی په عربی خو جه شراب ته خمر ویل کیش نو دا خو خمر الله نه دی ذکر کړی نه غ عشیره ده عنب ده شراب به ذکر کی انو په تفسیرین مفسرین په پښی کې اختلاف لري څوک اغه ولته اغه ته وګور لم يتسنه چه خراب سوی نج لم يتسنه اصلی لغوی ترجمه داده طالبانو که تیس پویر لم يتسنه چه کلنی سوی نج کال ندی پر کر سوی ونی پا کال کشی خام خواه رستیر نو وست خمراد ورستیر دیگه لم يتسنه چه دا کال کدر لانجی کنی پتا خسل کال کر سوی نو لم يتسنه ترجمه چه لبزیه که لم يتسنه چه کلنی سوی نج زار سوی نج او که اغا حاصل وای لم يتسنه چه ورست سوی نج اغا جی تازه فرات دیگه وانظر او تو وګوره الى حمارك ورس خپل خرته جب سی وګوره نو خرچم دا وخت خو بوسه ده اړوکی و نو هغه چې الله عز وجل برب او ترجوندې کی وصلت الا فاکر توای چې ما ترجوندې کړې چې تا ته د چش دروښم د غراجوندې کول چې په ورځ قیامت ایمه الله د غراجوندې کی د دغه لپاره او بل ولې نجعل چې موږ وګرځو وکتا ګوره ولې نجعل کی وو د عتب ته فارس پر کوم شي عتب سمعت په عليه محذوب سو علاوه د دغه لپاره موږ وندې کړې چې تا ته دروښم او بل ولې نجعل چې موږ وګرځو وکتا چې شي وګرځو آية يو على موت دليل للناس دخل قد فارش دنور خلق قد فارم دا دليل سيش على فك دغس إحياكي لك عزير دا شو وقر لك عزير دخر دا شو وقر داس ونظرت وقر عزير إلى العظام وغارك تا دخرا ركوري هذه وهو تتم توجيس كيف تسنق النون شزو مشسر را فورتكوها دغ إن شاز دغ تويل كيرج بحركات كسي يوتسوك نون شزو تسنق مشسنق سر شوروها دي أردوك دستي پا دستي آغا أول أردوك إيش وارد وارد جوري جبسي أبل لك هذا مطر نتو بوت چكير أردوك سر پيوان جدل دو تكتل إيش لاس نمال ميج نا إيش نتو بوت مال ميج أردوك إيش سر مركبيج كيف تسنق نون شزو مش را فورتكو شوروها دغ أردوك ثم بیا نقصو مش پټوها د غړو کې لحمن په غوښ سره نقصو بجور اغوند ور پټوها دی لحمن ازوري غوښ د غړو کې ته وګړه چې غوښ څنګه په مش غوښ کې په کتل ګرځي پر اشنیس نو زبیر چې د عزیر علی صلوات و سلام چې دا وجد فلم ما تبین له فلم ما فسأغ وقت تبین چې ښکار سول و له هو چې چاته وجه عزیر علی صلوات و سلام ته دا مسله دا چې د سر په سترګو روشانه سو قال نو یڅنګ ولدانو اغه زید لکه موږ چې باران وګورو ووریږه برای موږ وګور بارو چې به شک الله چې بارانونه وره یقین په خوا هم دی وس هم دی خدا شانه بلد کیفیت چې ولې دی زړه دغه سی بار به طاقت سو دغه سی اغه جوش پک شي کراله د توحید الله عز وجل بارا څه خبره در خلوته بار الاعلم زفو يرم يقين لرم چې ان الله به شک الله على كل شيء قدير پر هر شي قادر دی یا رواقیچ الله پر هر شي قادر کنه په خوا هم دغه عقیده زلک از موږ مثال کو بجنو نه یری زمر دغه عقیده ده چې افراد څه قادر دي الله چې بارانونه په دې کاختی کې را باندې وری باران موږ به اختیار وای چې به شک الله در قدرت کې قربان سم ستا قدرت می نه لري نو خلک ورته په خوا کا پیر نه دي منې زم زم یا د به اختیار شي یاندې ویل کړ دلته ته دغه کیفیت پیرس قال عزیر علی السلام وای اعلم زفو هی اجم یقینا چې ان الله به شک الله علی کل شی پر هرڅه قدیر قدرت والا دی اوس نه وخت سلا پاتس ول هغه کې هم دا رقم ده چې د دې قصې ورسته بلد قصره چې هغه دغه بعث بعد الموت ثابتی دا حشر ونشر برته ثابتی چې انسان مرسي برته راځوندی کیږي نو د الله پر وجود عقلی دلیل نن تاسو زده کی چې دا تغیر ته د جهان وګره بس الله پر پیژنې لکه ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې پیش کی بل دا حشر ونشر د فار دغه قصص وی ولا پات واخر دعوانا الحمدلله.